جب یہ تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیجا جس سے کھیتوں وغیرہ کی تباہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا. تو گھبرا کر فرعون موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ تم اپنے خدا سے یہ کہہ کر بلائے طوفان کو دور کر دو تو ہم بنی اسرائیل کو آزادی دے کر تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, بارشیں بند ہو گئی اور بجائے نقصان کے پیداوار بکثرت ہوئی. تو فرعونی عذاب سے بے فکر ہو کر اپنے عہد پر قائم نہ رہے. تب اللہ تعالیٰ نے تیار کھیتوں پر ٹڈی دل بھیج دیا. جب اناج خوب ہوا بجائے نقصان کے فائدہ ہوا, اب ٹڈی دل بھیج دیا اوپر. تو اب ٹڈی دل اگر آ جائے تو دیکھ کر کے وہ گھبرائے کہ یہ نئی آفت آ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی, درخواست کی اور بڑے پختہ عہد کیے کہ یہ عذاب ٹل جائے گا تو ضرور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے. چنانچہ وہ عذاب بھی جب اٹھا لیا گیا, مطمئن ہو گئے تو پھر اپنے وعدے کو فراموش کر دیا, جس کی وجہ سے جس وقت غلہ اٹھا کر مکانوں میں بھر لیا تو خدا تعالیٰ کے حکم سے غلے کے اندر گھن لگ گیا. اب گھن لگ جائے تو وہ تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اناج کو. پھر موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگے کہ دعا کریں آپ, اور پختہ عہد و پیمان کرنے لگے. لیکن جب پہلی حالت ختم ہوتی تھی بدستور سرکشی اور بدعہدی کرتے تھے. خدا تعالیٰ نے ان کا کھانا اور پینا بے لطف کر دیا, مینڈک اس قدر سے کثرت کے ساتھ پیدا کر دیے کہ ہر کھانے اور ہر برتن میں مینڈک نظر آتا تھا. جب بولتے تھے یا کھاتے تھے تو منہ کھولتے تھے تو مینڈک جست کر کے منہ میں پہنچ جاتا تھا. ویسے بھی ایسے جانوروں کی کثرت سے رہنا سہنا مشکل کر دیا. ہر طرف مینڈک کی بستر پر مینڈک ہے, منہ میں اچھل کر کے مینڈک آ رہے ہیں. تو اللہ نے زندگی کا بے لطف کر دیا ان لوگوں. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ پانی پینے کے لیے جو لیتے تھے پانی, وہ خدا کے حکم سے برتنوں میں خون بن جاتا تھا, یا برتن میں پانی ہے لیکن منہ تک پہنچا تو خون بن گیا. اسرائیلیوں پر یہ بات نہیں تھی, فرعونیوں پر خدا نے مسلط کی تھی. اب خون ہے, ادھر پانی ہے لیکن منہ میں آتا ہے تو خون ہوتا ہے. اب خون کون پی سکتا ہے, کس طریقے سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے؟ تو خدا نے اس قسم کی یہ غیر معمولی نشانی تھی, معجزات تھی, یہ معجزات تھے, ان کو اللہ نے ظاہر کیا. لیکن جب مصیبت ذرا ٹلتی تھی اسی طریقے سے بدعہدی میں مبتلا ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا فاستکبروا, تکبر ہی کیا ان لوگوں نے, کسی نشانی پر بھی عبرت حاصل نہ کی اور مانا نہ. وکانوا قوما مجرمین, بڑے گناہگار اور پاپی تھے یہ فرعونی, جو کسی نشانی پر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوا. ذرا سی کوئی آفت آئی پھر نرم ہو گئے, پھر وہ اسی طریقے سے پہلے سے زیادہ اکڑ اور جرم کے اندر پہلے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ دیا. یہ ان کا حال تھا, آگے بھی تفصیلات ہے. الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا اذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولما وقع عليهم الرجز, اور جب واقعہ ہوتا ان پر عذاب, تو تو کہتے وہ اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے جو کچھ اس نے تمہارے پاس عہد کر رکھا ہے اگر تو کھول دے گا ہم سے دور کر دے گا ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تجھ پر اور ضرور بھیج دیں گے تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو فلما کشفنا جب ہم نے کھول دیا اٹھا دیا ان سے عذاب کو ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑتے تھے پھر ہم نے انتقام لیا ان سے پس ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور تھے ان آیتوں سے غفلت برتنے والے اور ہم نے وارث کیا ان لوگوں کو جو کمزور خیال کیے جاتے تھے وارث بنایا ہم نے اس زمین کے مشرق اور مغرب کی طرف وہ زمین جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی بھلی بنی اسرائیل پر اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا ودمرنا اور ملیا بھیٹ کر دیا ہم نے اس چیز کو جس کو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی اور وہ جس کو وہ اوپر چڑھاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس پہنچ کر خدا کا پیغام پہنچانا ان کا انکار کرنا پھر موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات کو دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کا اکٹھا کرنا پھر ان کے سحر کا ناکام ہو جانا اور جادوگروں کا ایمان لانا یہ ساری باتیں مذکور ہو چکی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس دستور کا ذکر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پر تنگی ڈال کر آزماتا ہے پھر جس وقت ان کو تنبیہ نہیں ہوتی خبردار نہیں ہوتے باز نہیں آتے برائیوں سے تو اللہ تعالیٰ آسودگی کا دور ڈال دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ فراوانی اور خوشحالی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اچانک خدا کی گرفت آ جاتی ہے عام طور پر دنیا کی اقوام میں یہ سنت اللہ جاری رہی ہے فرعونیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جو بھی تو نشانی ہمارے پاس لائے گا اس کے ساتھ تو سحر کرتا ہے ہم تو نہیں مانیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی نشانیاں ظاہر فرمائی اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر بھی کیا طوفان ٹڈی دل جوئیں مینڈک خون اور پہلے پھلوں کا گھٹانا اور قحط سالی میں مبتلا کرنا ان نشانیوں کا ذکر ہوا یہ سب واضح واضح نشانیاں تھیں اور سورہ یونس میں تمس کا بھی ذکر ہے مالوں کا مٹا دینا ان کو ناکارا بنا دینا فاستکبروا ان لوگوں نے تکبر کیا اور یہ بڑے مجرم لوگ تھے گنہگار اور پاپی تھے ماننے والے نہیں تھے اللہ نے تھوڑی سی وہ کیفیت بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے ولما وقع علیہم الرجز اور جب پڑتا تھا ان پر کوئی عذاب رجز بمانے عذاب کے ہے اور رجز کے مختلف معنی آتے ہیں قرآن کریم میں رجز کا معنی عذاب اور تکلیف حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون کی بیماری کا جہاں ذکر کیا وہاں فرمایا کہ یہ طاعون، یہ رجز ہے جس کو خدا تعالی نے پہلی قوموں پر نازل فرمایا، وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پر بھی یہ آیا، ایسی اجتماعی شکل میں، وبائی شکل میں جو بیماری پڑتی ہے تو یہ طاعون بھی اس میں ہے، ریزن یہ عذاب تھا خدا کی جانب سے۔ تو ریز بمانے گندگی کے بھی ہوتا ہے، نجاست اور گندگی کا معنی بھی دیتا ہے، لیکن اس مقام میں عذاب مراد ہے، اور یہ عذاب کے معنی میں متعدد جگہ قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ عذاب اجتماعی شکل میں جو آتا ہے، حیضہ مثلا پھوٹ پڑے یا طاعون آئے جس میں کثرت سے بیک وقت اموات واقعہ ہونے لگتے ہیں اور دہشت طاری ہو جاتی ہے انسانوں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تقریباً 130 سال کے عرصے میں 5 دفعہ طاعون کا ذکر آتا ہے روایات کے اندر، 5 دفعہ طاعون پڑے، اور عراق کے اندر 1 دفعہ اتنا طاعون پڑا کہ ہر محلے سے روزانہ 1000 میت اٹھتی تھی، 3 دن ایسی کیفیت رہی، بہت لوگ دہشت میں مبتلا ہو گئے۔ بعض اوقات طاعون کو کہتے ہیں یہ ایسی وبا ہے جو جھاڑو پھیر دیتی ہے، محلوں کے محلے، بستیوں کی بستیاں صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہاں اسی قسم کی عذاب مراد ہے، طاعون جیسی کوئی وبا اللہ نے مسلط کی بنی اس پر، فرعونیوں پر، تو جب ان پر کوئی تکلیف یا عذاب مسلط ہوتا تھا، یہ سب عذاب تھے جو پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے 9 نشانیاں، 9 معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے، اور یہ 9 نشانیاں جو تھی یہ عذاب ہی تھا، گرفت تھی خدا کی جانب سے۔ تو گرفت میں یہی موقع ہوتا ہے کہ انسان باز آ جائے، سمجھ جائے، توبہ کر جائے۔ تو جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تھا تو کہتے تھے، گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے، موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے جو اس نے عہد کر رکھا ہے تیرے پاس۔ عہد کر رکھا ہے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب ہیں، نشانیاں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہیں، جو اللہ نے آپ کو نبوت دے رکھی ہے، یہ جو آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ دعا آپ کی مستجاب کرتا ہے، قبول کرتا ہے، جو کچھ اللہ نے کمال آپ کو دیا ہے نبوت اور رسالت کا، تو اس کی وجہ سے آپ دعا کریں۔ سمجھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہستی وہ مبارک ہستی ہے اور وہ مقبول الہی ہیں، وہ دعا بھی مستجاب ہوتی ہے۔ تو کہتے تھے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے جو اس نے بتلا رکھا ہے تجھ کو، یا عہد کر رکھا ہے تیرے ساتھ، یا جو طریقہ اس نے تجھ کو بتلایا ہے کہ جس کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، کہ جو انعام ہو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے اس کی وجہ سے آپ دعا کریں کہ یہ مصیبت ٹل جائے، دور ہو جائے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ دور کر دیں گے ہم سے یہ عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تجھ پر۔ یہ لام تاکید کا بھی اور یہ مستقبل کا صیغہ اور نون بھی تاکید کا، لنؤمنن، ضرور بر ضرور ایمان لائیں۔ گھبرا کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مصیبت ہے، یہ ٹلنے والی تو ہے نہیں، اگر ٹلے گی تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ٹلے گی، وہی کوئی دعا کریں گے، درخواست کریں گے خدا کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یقین دلا رہے ہیں کہ اگر آپ دور کر دیں گے اس سزا کو ہم سے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تجھ پر۔ مان لیں گے آپ کی بات جو آپ کہتے ہیں، اور جو آپ کا مطالبہ ہے وہ بھی پورا کر دیں گے. مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں، فرعون سے یہ مطالبہ کیا تھا، نرسل مائیا بنی اسرائیل، ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیں اور چھوڑ دیں تاکہ میں ان کو لے چلوں ان کے آبائی علاقے کے اندر جہاں خدا تعالی کا حکم ہے اور منشا ہے، میں ادھر لے چلوں. تو یہ بھی کہتے تھے لَنُرْسِلَنَّ ضرور بر ضرور بھیج دیں گے ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، آزاد کر دیں گے، آپ کا مطالبہ بھی مان لیں گے اور یقین بھی لے آئیں گے. دونوں باتوں کا جب سزا پڑتی تھی یہ کہتے تھے، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ اس کو ٹالنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اگر یہ بات ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے ہی ہوگی، وہی کوئی اس کا ذریعہ بنائیں گے اور خدا ہی اس کو ٹال سکتا ہے. اور دونوں باتوں کا یقین دلایا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی ایمان کا مطالبہ کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ فرمایا تھا. لیکن فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم نے اٹھا لیا ان سے عذاب کو ایک مدت تک جس تک وہ پہنچنے والے تھے، عذاب کو ٹال دیا، دور کر دیا، ہٹا دیا ایک مدت تک، جس مدت تک وہ پہنچنے والے تھے اس مدت تک خدا نے ان کو پہنچانا تھا. تو پھر کیا ہوتا تھا، عذاب ٹالنے کے بعد ہدام ین قصور، اچانک وہ عہد کو توڑتے تھے، کچھ خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے ایسا عہد کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اگر یہ ٹل جائے گا. مکے والوں پر بھی جب افتاد پڑی تھی تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا تھا مدینے، جا کر دعا کریں، قید پڑ رہے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، یہ ٹل جائے ہم سے تو ہم بھی آپ کی تصدیق کر لیں گے، ایسی باتیں کرتے تھے. خدا نے قید کو دور کیا تو اسی طریقے سے فرمایا ہم انتقام لیں گے، مجرموں سے چھوڑیں گے نہیں. اچانک عہد کو توڑتے تھے، نہ قسمانے توڑنا اور اس کی خلاف ورزی کرنی جو عہد کیا ہوا. اب دونوں باتوں کا عہد کیا تھا انہوں نے، ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل پر جو مظالم کر رہے ہیں وہ بھی موقوف کر دیں گے، ان کو آزاد کر دیں گے، جہاں بھی آپ ان کو لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں. دونوں باتوں کا عہد کرنے کے بعد اذا ہم ینکثون، جب افتاد اور مصیبت ٹل جاتی تھی تو عہد کو توڑ ڈالتے تھے. یہ تھا فرعونیوں کا حال، اللہ نے بیان فرمایا، یہ پہلے تفصیل ہو چکی ہے. ہر نشانی جو ظاہر ہوتی تھی اس کے وہ یہی کرتے تھے، وہ ٹل جاتی تھی پھر اکڑ جاتے تھے، تو پھر اسی طریقے سے نافرمانی کرتے تھے، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے تھے کہ آخر ہم نے عہد و پیمان کر رکھے ہیں، اقرار کر رکھا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایسی فاسد ذہنیت تھی، بگڑی ہوئی. آخر میں فرمایا فانتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، بدلہ لیا ہم نے ان سے. یہ انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام، خدا غالب بھی ہے اور انتقام والا بھی ہے. یہ خدائی انتقام جو ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے انتقام لیتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں جیسا انسان انتقام لیتے ہیں، یہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. انسان انتقام لیا تو دل میں جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کسی کا کوئی آدمی مارا جائے، جب اس کو قصاص ملتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ چلو یہ بھی مارا گیا. تو خدا جس سے انتقام لیتا ہے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. خدائی انتقام صرف قانون کو توڑنے سے، جب انسان خدا کے قانون کو توڑتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبی طور پر اس کو سزا ملتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے نیچر فطرت میں خدا تعالی نے بہیمیت اور ملکیت رکھی ہے، ان دونوں کی کشمکش ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، قانون کا پابند بنایا گیا کہ ملکیت کو طاقتور بناؤ، بہیمیت کو کمزور کرو. اگر بہیمیت غالب آئے گی تم ناکام ہو جاؤ گے. اور جب یہ مادی خول انسان سے اتر جائے گا، یہ دنیا میں ایک مادی خول انسان پر چڑھا ہوا، تو فوراً پھر اصلیت سامنے آ جائے گی. اب ملکیت کے تقاضے سامنے آئیں گے، وہ تو پورے نہیں کیے ہوئے، تو اب بڑی کشمکش شروع ہوگی اور سزا ملے گی. تو خدا کا انتقام ایسا ہی ہوتا ہے. انسان کے اندر جو چیز فطرتاً رکھی ہوئی ہے، یا اسی کو آدمی بڑھاتا رہتا ہے، یعنی بہیمیت کو بڑھاتا رہتا ہے، بہیمیت کے تقاضوں کو پورا کرتا رہتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جس سے بہیمیت کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو آخر میں پھر اس کا نتیجہ سزا کی شکل میں آتا ہے. جیسا کہ بخار اگر انسان کے اندر ہو اور پھر اوپر سے باہر سے بھی سخت گرمی کا موسم ہو، تو انسان کو بڑی تکلیف پہنچی، کیونکہ اندر اس کے اندر مادہ بخار کا ایسا ہے کہ بڑی حرارت ہے. بیرونی حرارت بھی جب آئے گی تو پھر بہت زیادہ تکلیف انسان پاتا ہے. اندر انسان کے فطرت کے اندر، پیدائش اور سرشت کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، جو طبی طور پر تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو سزا بھی ملے اور جزا بھی ملے. یہ بیرونی چیز نہیں ہوتی. کیا صاحب فرماتے ہیں کہ نیکی، طہارت اور عدالت، سماحت، یہ کام جتنے ہیں انسان کی وہ ملکیت چاہتی ہے کہ انسان یہ کام کرتا رہے اور اس کا اچھا نتیجہ اس کے سامنے آئے، اور انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ وہ گندگی اور نجاست کے کام اور ظلم کے کام اور اکڑ کے کام نہ کرے. اگر کرے گا تو سزا بھی ملے. اس مادے کی یہ یعنی وہ خواہش ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ بات رکھی ہوتی ہے کہ یہ چیز سامنے ہوگی اگر یہ کرے گا تو. خدا تعالیٰ اسی چیز کو ڈال لیتا. تو خدا کا انتقام یہ نہیں ہوتا جیسا انسان انتقام لے کر اپنے. خدا تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی برائی کرنے سے دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، کسی کی اطاعت کرنے سے اس کو خوشی نہیں ہوتی. جیسا انسان خوش ہو جاتے ہیں ایسا نہیں، وہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں. ہاں، جو قانون شکنی کرتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں مضر ہوتی ہیں، اس کی ذات کے لیے. خدا وہ نتیجہ ظاہر کر دیتا، سامنے لا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے. یہ ہے قیامت کو بھی یہ آئے گا. مسلم شریف کی حدیث، اے بنی آدم، انسان کی آدم کے فرزندو، انما ہی اعمالکم احصیہ لکم، یہ تمہارے کارنامے ہیں جن کو میں نے شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے. تو آپ اگر اچھا نتیجہ سامنے آئے خدا کا شکر ادا کرو، کہ برا ہے فلا یلومن الا نفسہ، تم نے ہی خود اکٹھے کیے ہیں یہ سارے من، میرا یہ جمع کر کے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے لے آنا. پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، فاغرقناہم فی الیم، یم دریا کو کہتے ہیں، پھر ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں. یہ بحر قلزم کے اندر خدا نے ڈبویا تھا، نیل کے اندر نہیں. بحر قلزم کو جہاں عبور کر رہے تھے، اللہ نے بحر قلزم کے اندر ہی وہ 12 راستے بنائے تھے، آگے جن کا ذکر آتا ہے. یعنی بنی اسرائیل کو ان 12 راستوں پر چڑھایا تھا. 6,70,000 بنی اسرائیل تھے کہ جب مصر سے چلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. 12 قبائل تھے، اور ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی سڑک پر چل رہا تھا. سمندر میں راستے بنے ہوئے تھے خوش، جن پر جا رہے تھے. پانی کو روک رکھا تھا جیسا برف کے تودوں کو روک دیا جاتا ہے، یہ جیسا پہاڑ ایک رکا ہوا ہوتا ہے. تو فرعونیوں نے تعاقب کیا. تفسیری روایتوں کے مطابق 12,00,000 تقریباً وہ تھے فرعون کے جتنے لوگ تھے، فوجی وغیرہ، اس کے بڑے بڑے سردار، شہزادے وغیرہ، وہ سارے ساتھ تھے. تعاقب کے لیے جب نکلے تھے. تو جب وہ وہاں پہنچے دیکھا کہ آگے اسرائیلی جا رہے راستے بنے ہوئے ہیں, تو بے دھڑک انہوں نے بھی اس راستے پر چلنا شروع کیا. تو پھر راستے کے اندر اللہ نے فرمایا فغشیہم من الیم ما غشیہم, بیچ میں جب پہنچ گئے سارے پھر اس دریا نے ڈھانپ لیا ان کو, نہ پوچھو پھر کیا حشر ہوا. بنی اسرائیل پار گزر گئے اور ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے وہ مجرم پانی میں ڈبو دیے گئے. وہ تو قہر خداوندی تھا, ہم نے غرق کر دیا ان کو فی الیم میں دریا میں, اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. یہ بلا وجہ کسی کو سزا نہیں ملتی, سزا آخر اس کا کوئی سبب ہوتا ہے. تکذیب آیات الہی, معجزات کا انکار کیا, احکام کا انکار کیا, توحید کا انکار کیا, سچے عقیدے کا انکار کیا, کسی بات کو نہ مانا, اپنی مرضی کرتے رہے, اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غفلت برتنے والے تھے. آیات الہی سے غفلت پرواہ نہیں کرتے تھے کسی چیز, اس وجہ سے وہ مجرم تھے. پہلے بھی وہ قانو مجرمی گنہگار تھے وہ. یہاں کہ تکذیب آیات الہی اور یہ آیات صاف بولتی ہیں, جو بھی مجرم ہوگا, جو بھی تکذیب آیات الہی کرے گا, جو آیات الہی سے غفلت برتے گا, وہ اسی طریقے سے سزا کا مستحق ہوگا. یہ الگ ہے, کسی کو جلدی ملتی ہے, کسی کو دیر سے ملتی ہے سزا. کسی کو زندگی میں بھی کچھ تھوڑی بہت ملتی ہے, ورنہ آگے تو لازمی طور پر وہ بات سامنے آنے والی. اور جس سرزمین پر وہ مغرور ہو رہے تھے, تکبر کر رہے تھے, وہ سب وسائل ان کے کام نہ آئے. بلکہ اور اسن القوم الذین کانوا یستضعفون, ہم نے وارث کر دیا ان لوگوں کو جو کمزور خیال کیے جاتے تھے. وارث کر دیا کہاں کا؟ زمین کے مشرق اور مغرب کا, اس زمین کے کہ جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں. شام اور فلسطین یہ مراد ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مصر کی سرزمین بھی اس میں داخل ہے. اگرچہ شام اور فلسطین کی سرزمین بھی اور مصر کی سرزمین بھی فوراً تو نہیں ملی جب یہ بحر قلزم کو پار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام, ان کی حیات میں یہ نہیں ملی, کیونکہ بنی اسرائیل میں بھی بہت سی کمزوریاں تھیں اور خرابیاں تھیں, اطاعت وہ بھی نہیں کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کوئی پون صدی تک اس قوم میں ایسی صلاحیت نہیں پیدا ہو سکی تھی. بعد میں پھر جب وہ صلاحیت پیدا ہوگی تو اللہ نے شام کی سرزمین بھی انہی کو دی, فلسطین کی سرزمین بھی انہی کو دی. بعد میں ایسا دور آیا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی سرزمین بھی انہی کے قبضے میں تھی. اس کا غلبہ بھی, زمین پر غلبہ اللہ نے انہی کو دیا, لیکن فی الفور نہیں ہوا یہ واقعہ. بل انتہا اللہ نے شام اور فلسطین دونوں کی سرزمین کا وارث اس قوم کو بنایا جو کمزور خیال کی جاتی تھی اور وہ غلام بنائے ہوئے تھے, نہایتی ذلت کے کام, مشقت کے کام ان سے لیے جاتے تھے اور ان پر طرح طرح کے مصائب کے دور آتے تھے. ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا, عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا, لڑکیوں, اور تمام ذلت کے جتنے بھی کام تھے وہ اسرائیلیوں سے لیے جاتے تھے. جو غلامی کا یہ تقاضا ہوتا ہے, غلام بہت مجبور ہوتے ہیں, وہ کام اگر نہ کریں تو وہ ان کو مارا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے, بڑے مغلوب و مقہور ہوتے ہیں, ضمیر بھی اپنا نہیں ہوتا, نہ مال ہوتا ہے, نہ دولت نہ ضمیر. یہ بنی اسرائیل غلام بنے ہوئے تھے. اللہ نے ان کمزوروں کو اٹھایا. دوسری جگہ موجود ہے کہ ہم نے چاہا کہ ہم جو زمین میں کمزور خیال کیے جاتے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنا دیں اور زمین کا وارث بنا دیں اور زمین میں جگہ اور ٹھکانہ ان کو دیں. وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. سورہ قصص میں ہے کہ ہم دکھا دیں فرعون اور حامان کو جو اس کا وزیر تھا اور ان کے لشکروں کو ان کمزوروں کی طرف سے وہ بات جس سے وہ ڈرتے تھے کہ یہ کہیں غالب نہ آ جائیں ہم پر, وہی بات ہم نے دکھائی ان کو. فرعون اور اس کے لشکر اور یہ حامان, یہ جو مشورے دیتا تھا غلط قسم کے, غلط سکیموں میں فرعون کی تائید کرتا تھا, یہ بڑا وزیر تھا اس کا اور لشکر بھی ویسے ہی تھے سارے جتنے بھی تھے, کہ ذہن رکھنے والے تھے مستبد اور ظالمانہ ذہن, تو ان کو خدا نے دکھا دیا جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. سلطنت چھن گئی, افراد ہلاک ہو گئے, فوج تباہ ہو گئی. تو فرمایا جن کو کمزور خیال کیا جاتا تھا تو زمین کے مشرق اور مغرب کا ہم نے ان کو مالک بنایا, وہ سرزمین جس کے اندر ہم نے برکتیں رکھی ہیں, شام و فلسطین کی سرزمین یہ بابرکت زمین ہے. ایک تو ظاہری سرسبز و شاداب ہے, خوش منظر ہے, زرخیز ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ باطنی طور پر اس سرزمین میں اللہ تعالی کے بہت بے شمار انبیاء مدفون ہیں, ان کا مدفن ہے بہت سے اللہ کے نبی, اور پھر اللہ کے نبیوں نے اس کے لیے برکت کی دعا دی ہے کہ زمین کو خدا بابرکت بنائے. تو باطنی طور پر, روحانی طور پر بھی بابرکت ہے, جہاں نبی کا وجود مبارک ہوگا وہ محبت رحمت الہی ہوگا, خدا کی رحمتیں وہاں نازل ہوں گی. تو اندرونی طور پر بھی وہ بابرکت ہے اور بیرونی طور پر بھی نہریں وہاں ہیں, چشمے وہاں ہیں, باغات وہاں ہیں, سرسبز علاقہ ہے, بہترین خوش منظر. تو فرمایا اس کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. وتمت کلمت رب کا, تیرے رب کی بات پوری ہو گئی, بھلی بات وہی جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم میں کمزوروں کو وارث بناؤں گی. تو وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر, تیرے رب کی بھلی بات جو وعدے والی بات پوری ہو گئی. بما صبروا, اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل نے صبر کیا, ساری تکلیفوں کو برداشت کیا, جیسے پہلے گزرا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب فرعون کی جانب سے سختیاں بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ, تیرے آنے سے پہلے بھی, تیرے نبی ہو کر آنے کے بعد بھی ہماری مصائب میں کمی نہیں ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو, اس کا یہی علاج ہے اور کوئی نہیں, ظاہری اسباب نہیں ہیں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ظاہری طور پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, نہ اس کے پاس اسباب ہوں, اس کا فرض ہے کہ وہ صبر سے ہی کام لے. اگر صبر سے کام لے گا تو خدا تعالیٰ ضرور اس کا انتقام لے گا. یہ صبر کا نتیجہ تھا, بنی اسرائیل نے سب تکلیفوں کو برداشت کیا. آگے سورہ یونس میں بھی ان کی انتہائی تکلیفوں کا ذکر اللہ نے فرمایا, عبادت نہیں کر سکتے تھے, چھپ چھپ کر مکانوں کے اندر عبادت کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنے دیتے فرعون. بہرحال انہوں نے صبر کیا, اس کے نتیجے میں اللہ نے دشمن کو مغلوب کر دیا, مقہور کر دیا, اور بابرکت زمین کے مشرق اور مغرب کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. ودمرنا ما کان یصنع فرعون, اور ملیا میٹ کر دیا, تدمیر کا معنی ہلاک اور خراب کر دینا, بگاڑ کر رکھ دینا. ملیا میٹ کر دیا ہم نے وہ جو بناتا تھا فرعون اور اس کی قوم, اس کو ہم نے مٹا دیا. جو عمارتیں تھیں یا جو بڑے بڑے قصور محلات تھے سب کو خدا نے ویران اور برباد کر دیا. وما کانو یارشون, اور جس کو اوپر چڑھاتے تھے, اوپر چڑھانے میں اونچے مینار, بلند عمارتیں, جیسا حامان کو کہا میرے لیے بڑا اونچا مینار بنا دے, اس کے اوپر چڑھ کر کے میں جھانک کر کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے, علیہ اعوذ باللہ. ایسی ایسی بے پر کی باتیں کرتا تھا, حکم ہو گیا، بڑا مینار بننے لگ گیا. اس قسم کی اور محلات سب کو خدا نے ویران کر دیا. تو یارشون جس کو اوپر چڑھاتے تھے، اور دوسرا یارشون کا معنی یہ ہوتا ہے باغات جن میں خاص طور پر انگور یا اس قسم کے اور کوئی پھل جو درختوں پر چڑھائے جاتے ہیں یا لکڑیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، ان کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، لکڑیاں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، جن کے اوپر ان کی بیلیں لگتی ہیں اور پھر موسم میں وہ پھل دیتے ہیں. خدا نے سب کو مٹا دیا. یہ اوپر چڑھاتے تھے، انہیں باغات بھی گئے، مٹ گئے. اور جو محلات اور مینار اور عمارتیں فضول خرچی کی بناتے تھے، وہ تعمیر کرتے تھے محض تعیش کے لیے یا اپنے تفوق کو ظاہر کرنے کے لیے، سب کو خدا نے بیکار کر دیا. وہ کچھ بھی وہ کام نہ آئے، سب چھوڑ کر کے ہلاک ہو گئے. اور اللہ نے بعد میں، اس کے بعد ایک زمانے کے بعد، بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا بھی وارث بنایا اور بابرکت زمین کا بھی. پھر ان کی آزمائش کا دور شروع ہوا. فننظر کیف تعملون، اللہ نے بنی اسرائیل کو ہم آزمائیں گے. پھر ان کی آزمائش کا دور بھی آ گیا، اللہ نے ذکر فرمایا اسی صورت کے اندر. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لہم آلہا قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون قال غیر اللہ ابغیکم الہم وہو فضلکم علی العالمین واذا انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے اتارا بنی اسرائیل کو دریا سے پار. فاتو، پس پہنچے وہ ایک قوم کے پاس جو جھکے ہوئے تھے اپنے بتوں پر. تو کہا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ اجعل لنا الہن، آپ بنا دیں ہمارے لیے بھی کوئی الہ جیسا کہ ان کے لیے الہ ہیں. تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک تم لوگ جاہل ہو. ان ہؤلاء، تحقیق یہ لوگ، متبرن، تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس کے اندر یہ ہیں، اور باطل ہے وہ جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں. قالا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ، حالانکہ اسی نے تم کو فضیلت بخشی ہے تمام جہان والوں پر. اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. اور اس بات میں تمہارے لیے آزمائی تھی تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت دعوت کا ذکر ہوا، اور اب امت اجابت. موسیٰ علیہ السلام کو جو مان رہے تھے اور ان پر یقین رکھتے تھے اور ان کو خدا کا نبی مانتے تھے، اب ان کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا. پہلی تو وہ امت تھی فرعون اور قبطی جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کا حکم تھا، وہ امت دعوت تھی، اور یہ خود موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کی جو مان رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے تھے، ان کا حال اللہ نے بیان فرمایا. جب دشمن کی ہلاکت واقعہ ہو گئی نگاہوں کے سامنے، خدا نے اتنے بڑے مستبد اور ظالم دشمن کو ہلاک کیا، اس کے لشکر کو بھی تباہ کر دیا، تو ادھر اللہ تعالی کا فرمان ہے وجاوزنا، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے. دریا سے مراد یہاں بحر قلزم ہے، جن لوگوں نے اس سے مراد نیل لیا ہے وہ نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ بحر قلزم اس کے ایک کنارے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ لاٹھی کو اس سمندر پر ماریں، ہم اس کے 12 راستے بنا دیں گے، جس کا ذکر آگے آتا ہے اس صورت کے اندر بھی اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. معجزانہ طریقے پر بنی اسرائیل کے لیے راستے اللہ نے بنائے تھے اور ان کو نجات دی تھی. تو جب وہ بحر قلزم کو پار کیا انہوں نے، تو اب اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اتار دیا، پار اتار دیا بنی اسرائیل کو دریا سے، بحر قلزم سے. بعض مفسرین نیل کا معنی کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ بحر قلزم ہی تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر. تو آگے یہ صحرائے سینا آگے آتا ہے، تو یہ صحرائے سینا کے اندر بہت زمانہ یہاں گزرا تھا. تو فاتو علا قوم، آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، ان کا گزر ہوا ایک قوم کے پاس. یہ کون لوگ تھے؟ مختلف اقوال ہیں، تصریح نہیں ہے یہ کون لوگ تھے. یہ کنعانی تھے، بعض مفسرین فرماتے ہیں بنی لخم، بنی لخم میں سے کچھ لوگ تھے. لخم، جزام وغیرہ یہ عربی قبائل ہی سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے تھے. تو دیکھا کہ وہ جھکے ہوئے ہیں اپنے بتوں پر، اسنام سنم، جو کسی شکل و صورت پر بنایا جاتا ہے، انسان کی شکل ہو یا کسی اور شکل پر، اور وسن وہ جو بغیر کسی شکل و صورت کے جو بنا لیا جاتا ہے، خالی تصور کے ساتھ وہ وسن ہوتا ہے. تو دیکھا کہ وہ اپنے بتوں پر جھکے ہوئے ہیں، وہاں اعتکاف بیٹھنا ہے، میں نے ایک جگہ بیٹھ کر یعنی ریاضت میں لگ جانا، یہ اعتکاف اسی سے ہے، جھک جانا اور عبادت کرنا. وہ اپنے ان بتوں کی عبادت کر رہے تھے اور جھکے ہوئے تھے ان پر ہی. ان کو دیکھا بنی اسرائیل نے، بعض کہتے ہیں یہ کنعانی تھے اعمال کا، بعض بنی لخم کے لوگ بتلاتے ہیں. بہرحال کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے سامنے ان کے بت تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کے مجسمے بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے. تو بنی اسرائیل نے جب یہ بات دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ کہا بنی اسرائیل نے، یا موسیٰ اجعل لنا الہن، اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے بھی عبادت کے لیے ایک الہ، کوئی الہ بنا دے جیسا ان کے لیے الہ. ایسی بات کی بنی اسرائیل نے کہ ہم بھی اسی طرح عبادت کریں،